tembele kanga ye basumbisinga lolendo anga na mesana konyokolo bato anga na mesana kosambwisa bato lelo basambwisinga anga na posa mipale fierele kanga ye basukisinga lolendo Akeye kobonde la vraiment bada Souci e gane lo le doro badeko Le lo basu kisingaye Angaye na komizo ba Tebele kangaye Basu kisinga lo le doro Angaye na mesana konyo koza bato Angaye na mesana kosa mwisa bato Le lo basu kisingaye Na pusa bipale fierele kanga ye Basuki singa lole dove Ake iko bonde la vraiment bada Souci e gagne lole dove Badeko lelo basuki singa Nazingi maboko loko la de monzemba Nazingi maboko loko la de monzemba O bambanda bavanjenga lelo baki melinga de fonke Mame melinga de mote ma uho mama Bakana ngande kokana uho mama Ubu fote jali na gai Gai na lele la nanyo bo bo bo E fonke ona sali ya nini na bondeta Mopani olinginga na yembandane ya kala Olika mweko salanga soni poto beta kimondenge Amemelinga de mote mamugo mama Basalinga de vengeance ugo mama Ugo fote jali nangai Aina lele la nanyo ugo ugo ugo Deko ya selepo niyo salinga indeboye Oba mbanda baganye ngelelo baka bolinga defonge Mabondo linga demote mahubo mama Nafuti yonde na nyongo ubo mama Ubo fote jali nangai Aina lelela na nyongo ubo Nazali izole babo iko bimisa tangayo Obo ringo na tute na tolo kisa sambo kate Mameme linga de mote mamubo mama Basuki singa de natembebo mama Obo fote jali na ngai Ngai na lele la nanyo bo bo bo Maboko loko la de monzemba Nazingi maboko loko la de monzemba Oba mbanda bafanjenga lelo baki melinga de fonge Bame melinga de motema uho mama Bakana ngande kokana uho mama Uho fote jali nangai Naina lele la nanyo uho uho uho Nini na bondela Mbani olinginga na yembandane ya kala Olika mweko salanga soni poto beta kimondenge Mamemelinga de mote mahubo mama Basalinga de vengeance ubo mama Ubo fote jali nangai Aina lele la nanyo ubo ubo ubo Milanda Deko ya sele boni yo salika ndeboye O babanda baganye ngelelo baka bolinga defonge Baboto linga demote mbahubo mama Nafuti yonde na nyongo ubo mama Ubo fote jali nangai Maina lelela na nyongo ubo ubo ubo fonge on basse na papa eko konsole kayo Nazali izo ne papa eko bimisa tanga yo Obolingo na tutela tolo kisa sambo kate Bamemele nga dembo te mabo mama Basuki singa dena tebebo mama Oho fote zali nangai Aina lelela nanyo